Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 12 czerwca, minęła siódma. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Milion złotych rządowej pomocy dla terenów popegeerowskich. Prawie 500 motocykli trafi do komend policji w całym kraju. Z Grodna wyruszy dziś pielgrzymka wzdłuż granic Białorusi. Program wsparcia dla terenów popegeerowskich to szansa na rozwój dla mieszkańców. W Rąbinie premier Mateusz Morawiecki mówił o programie, który ma służyć wsparciu miejscowości, w których kiedyś działały PGR-y. To, co działo się z PGR-ami na początku lat 90. czy przez całe lata 90. to jeden z głównych grzechów, można powiedzieć grzechów pierworodnych III Rzeczypospolitej. Ponad 500 tysięcy pracowników zostało dosłownie z dnia na dzień pozostawionych samym sobie. Z rodzinami, z firmami, które współpracowały z PGR-ami, to ponad 3 miliony ludzi. W skali całego kraju gminy popegeerowskie dostaną 340 milionów złotych. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta skrytykował przyspieszenie rozpatrzenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi na mechanizm uzależniający wypłatę funduszu od kwestii praworządności. O takim działaniu zdecydował prezes Trybunału. Jak mówi Sebastian Kaleta, Polska w pewnym sensie została oszukana. To pokazuje, że wobec Polski konsekwentnie od kilkunastu miesięcy jest realizowany pozaprawny, pozatraktatowy scenariusz, który służyć ma osłabieniu polskiej suwerenności, a po drugie szantażowaniu konserwatywnego rządu. Parlament Europejski chce, by Komisja jak najszybciej zaczęła korzystać z mechanizmu i złożył wniosek o tryb przyspieszony, do którego Trybunał się przychylił. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Pod takim hasłem prezydent i pierwsza dama spotkali się z dziećmi. Przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji uczyli dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w lesie czy podczas wypoczynku nad wodą. O szczegółach Sylwia Białek. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda apelowała do dzieci, by niezależnie od tego, gdzie spędzą wakacje, pamiętały o bezpieczeństwie. Zwracajcie uwagę na możliwe zagrożenia, tak by po powrocie z wakacji do domu, do szkoły mieć tylko i wyłącznie dobre wspomnienia. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, żeby dzieci pamiętały o epidemii koronawirusa. Jak mówił, ona się jeszcze nie skończyła. Bardzo proszę, żebyście zachowywali wszelkie środki ostrożności i wszelkie środki higieny. Czasem nawet przesadna ostrożność jest dobra. Para prezydencka wręczyła 14-letniemu Bartkowi Mączce z Piotrkowa Trybunalskiego medal za ofiarność i odwagę. Pewna pani w jakimś czasie krzyknęła z tyłu, że coś się dzieje z kierowcą. Podbiegłem od razu do niego. Zobaczyłem, że cały drgał. Postanowiłem przytrzymać mu głowę. Wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki i chciałem jeszcze ociągnąć hamulec ręczny, ale pleksa przez koronawirusa uniemożliwiała mi zrobienie tego. Na koniec spotkania nad ogrody Pałacu Prezydenckiego przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 500 motocykli trafi do komend policji w całym kraju. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało właśnie umowę z policją w tej sprawie. Jak mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, taki zakup ma wiele plusów. Z poprawą bezpieczeństwa na drogach, oczywiście z lepszą mobilnością funkcjonariuszy, oczywiście z szybszym dotarciem na zdarzenia drogowe, które będą się pojawiały, pojawiają się i będą się pojawiały. Łączna wartość wsparcia dla Komendy Głównej Policji to ponad 220 milionów złotych. Z Grodna wyruszy dziś pielgrzymka wzdłuż granic Białorusi. Pątnicy będą poruszać się samochodami, wioząc kopię obrazów Bogu Rodzicy z białoruskich sanktuariów. Z Mińska Włodzimierz Pac. W Mińsku tydzień temu poświęconych zostało 7 kopii obrazów Bogu Rodzicy z miejscowych sanktuariów. Dziś w pierwszej połowie dnia te obrazy można zobaczyć w Bazylice Katedralnej Świętego Franciszka Ksawerego w Grodnie. Uczestnicy pielgrzymki zabiorą je następnie w pokutną podróż po Białorusi. Pielgrzymka z jednoczesną peregrynacją odbędzie się w intencji odnowienia po pożarze Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Błocławiu, czyli Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Białoruskiej Częstochowy. Pielgrzymi będą się również modlić o pokój, odrodzenie wiary i ochronę przed koronawirusem. Inicjatorem pielgrzymki wokół granic Białorusi jest ksiądz kanonik Ładzisław Zawalniuk, probost stołecznej parafii świętych Szymona i Heleny. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Włochy, Turcja 3-0. Gol samobójczy Turka Demirela, a potem piłkę do siatki pakowali Ciro Immobile i Lorenzo Insigne. I w takich oto okolicznościach przyrody rozpoczęły się na Stadio Olimpico w Rzymie Mistrzostwa Europy. Trener Włochów Roberto Mancini zadowolony. Cieszę się, że sprawiliśmy radość kibicom, tym przed telewizorami i tym na stadionie, gdzie pojawili się po dłuższym czasie. To był piękny wieczór. Dzisiaj kolejne 3 spotkania, ciąg dalszy grania w grupie A i mecz Szwajcarii z Walią, do tego w grupie B zmierzą się Dania z Finlandią i Belgia z Rosją. Nasi piłkarze przygotowują się do poniedziałkowego spotkania ze Słowacją. We wczorajszym treningu udział nie wziął zmagający się z problemami Jan Bednarek, co tłumaczył rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Taka decyzja była sztabu medycznego, żeby Janek został z jednym z fizjoterapeutów w hotelu i on tam miał swój, powiedzmy, trening w siłowni, żeby był gotowy do meczu ze Słowacją, żeby nie ryzykować żadnym poważniejszym pogłębieniem urazu. Wczoraj 27 urodziny obchodził Tomasz Kędziora. Powody do świętowania ma także Nowak Dżokowicz. To on został finalistą French Open po kolejnej epickiej, trwającej ponad 4 godziny w walce na kortach Rolanda Garrosa, a pokonał w 4 setach 13-krotnego triumfatora French Open, czyli Hiszpana Rafaela Nadala. Serb w finale zagra ze Stefanosem Tsitsipasem, Grek pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa w 5-setówce. Świętuje także Iga Świątek, ona zagra w niedzielnym finale gry podwójnej. Wraz z Amerykanką Bethany Mattek-Sands w półfinale wygrały w 2 setach z Rumunką Begu i Argentynką Podorowską. O tytuł Świątek i Mattek-Sands zagrają z Czeszkami Barbarą Krejcikową i Kateriną Siniakową, które pokonały Magdalinet i Amerykankę Bernardę Pere. A nasi siatkarze przegrali drugie spotkanie w Lidze Narodów. Po porażce ze Słowenią wczoraj przyszła ta z Brazylią 0-3 i to Canarinhos kosztem Orłów wskoczyły na pierwsze miejsce w tabeli. A w Ekstralidze Żużlowej w meczach 9 kolejki Apator Toruń przegrał ze Spartą Wrocław 36-54, a Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa 47-43. W tabeli prowadzi Sparta. Kolejny sport za godzinę, a o 7.40 Studio Euro. Centrum na południu i wschodzie kraju pojawią się dziś burze. 20 stopni na Pomorzu, przez 24 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euro 2020. To prawdziwe emocje piłkarskie. Mistrzostwa Europy ruszyły pełną parą, a my kibicujemy reprezentacji Polski. Obserwujemy wszystko to, co dzieje się na boiskach i poza nimi. I mówimy o tym na antenie Trójki. Studio Euro 2020 codziennie od poniedziałku do soboty o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na wrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Hity do domu i ogrodu. Akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu. Mega cena! 89,90. A wentylator stojący o mocy 45 watów. Okazja! Już od 119 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie. Wzruszenie. Momenty prób. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski.

futboliści to są ci, którzy biegają i to powiedziano oczywiście przenośni, biją się o jajowatą piłkę i rzucają albo kopią do dużo większej bramki, ale to w przypadku kopnięć, rzucanie to nie. Ale to zostawiamy, to tylko takie właśnie nawiązanie do rozgrywek NFL. To chodzi o to, że takim głównym artykułem to było to, że futboliści nie chcą się szczepić. To nie znaczy jednak, że ta impreza jest niezauważona. Znawca piłki nożnej Stanów Zjednoczonych, autor jedynego blogu po polsku o tych rozgrywkach, dziennikarz z Nowego Jorku Tomasz Moczerniuk opowiada w Trójce, jak świetną promocję dla piłkarskich mistrzostw Europy robi tutaj największa sportowa stacja telewizyjna ESPN. Posłuchajmy. ESPN robi świetną robotę, nie pokazuje się mistrzostw na żadnym kanale otwartym. Mistrzostwa są pokazywane na kanale ESPN, ale pokazywane są dwutorowo. Na kanale takim głównym jest normalny komentarz, normalna kamera, natomiast na dodatkowej platformie ESPN Plus jest taka jakby nowinka techniczna, bo jest kamera tak jakby z góry i widać z boku kamery na obie ławki szkoleniowców, także widać od razu gesty, gestykulacje, jeżeli są jakieś spalone czy sporne momenty, to można od razu patrzeć na żywo, jak reagują obaj szkoleniowcy. Ale jak to Amerykanie próbują być pionierami we wszystkim, próbują gdzieś tam dostarczyć widzowi innych wrażeń. Ciekawe, czy to się przyjmie. Myślę, że gdzieś na YouTubie, jeżeli są Państwo zainteresowani, to będzie można znaleźć właśnie w taki sposób pokazaną transmisję telewizyjną. Amerykanie rzeczywiście są pionierami, chcą być pierwsi, chcą pokazać coś innego. Rzeczywiście oglądanie jest inne. Mnie to średnio przekonuje, ale warto też doświadczyć, jakie są właśnie doznania, kiedy widzimy boisko z góry i obok ławki trenerskie i te emocje, które są tam i które towarzyszą danym spotkaniom. Piłkarskie Mistrzostwa Europy to tutaj z kolei jest bardzo ważne wydarzenie dla imigrantów z Europy. Ja osobiście znam wiele osób, dla których reprezentacja Polski to świętość i dobro narodowe i w dniu meczu biało-czerwonych obowiązkowo bierze się wolne z pracy. Przypominam, że mecze tutaj się odbywają rano i w porze popołudniowej, tak więc ze względu na różnicę czasową wtedy się pracuje. Jak chce się w spokoju obejrzeć mecz, to nie ma rady. Trzeba wziąć wolne. W pubach tutejszych zauważani są emigranci, na przykład z wysp, a na przykład w stanie New Jersey, gdzie jest spora grupa Macedończyków w trakcie Mistrzostw Europy. Widzimy więcej flag tego kraju. A co ciekawe, 7 zawodników z tutejszej piłkarskiej ligi MLS, w tym oczywiście nasz Przemek Frankowski z Chicago Fire, pojechało na Euro. I najwięcej przedstawicieli ma Minnesota United na mistrzostwach. Tutaj a propos klubów MLS, to 3 piłkarzy, 2 Finów i ciekawostka Słowak Jan Greguś, który ma szansę zagrać przeciwko Polsce w poniedziałek. Warto również zauważyć, że przed Euro na okładce bardzo prestiżowego, tutaj znanego na całym świecie magazynu Sport Illustrated znalazł się Robert Lewandowski i magazyn przypomina jego historię, nie tylko tą sportową. Robert Lewandowski jest właśnie na czołówce tego magazynu. Zresztą to osoba bardzo rozpoznawana w Stanach Zjednoczonych. Ja jako kibic piłki nożnej to z domu dosyć często zakładam koszulkę reprezentacji Polski i jak mi widzą Amerykanie, to często zwracają uwagę, o, my znamy Lewandowskiego i to jest powód. Czyli w poniedziałek będziesz kibicował biało-czerwonym. Naturalnie, tylko wiesz, ja mam takie szczęście, że ja nie muszę brać wolnego, bo to jest moja praca i to są moje obowiązki i robię to w ramach pracy. Przyjemne, spożyteczne. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziki seks, czy to w piłkę gra? przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Słowic przed momentem, a nasze poranne spotkanie trwa. Nie tylko mistrzostwami Europy w piłce żyje człowiek. Przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek a propos weekendu i tego, jak go spędzić. Swoją propozycję przedstawi Henryk Sytnar, który niezmiennie propaguje aktywny wypoczynek, a przed godziną ósmą jeszcze Ryszard Jaźwiński, który niezmiennie wyszukuje dla Państwa najciekawsze propozycje filmowe. Proszę zostać z nami, tu program trzeci, 23 minuty po godzinie siódmej. Show. dowiedzieć, co w pogodzie. Łowcy burz i błyskawic powinni być zadowoleni. Bo dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane są burze. Temperatura 18 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, 24 w Łodzi, Kielcach, Katowicach i w Krakowie. Najcieplej w Rzeszowie i w Warszawie. Tutaj 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Honky-tonks, we're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. We'd see each other all the time like we should do now. You like to say each other like we used to do. Przed godziną siódmą na Azorach, a Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj do odkrywania walorów turystycznych greckich wysp. Podczas rozmowy pana Henryka z przewodniczką Moniką Falińską poznajemy najpiękniejsze zakątki Korfu. Medal dla każdego. Greckie wyspy zawsze były celem turystycznych wypraw. Przyciągają pięknymi krajobrazami i oczywiście zabytkami. Którą zwiedzać w pierwszej kolejności? Wybór jest na pewno trudny, ale Monika Falińska dokonała w końcu wyboru. Korfu, starożytna Kerkira, jest najpopularniejszą wyspą na Morzu Jońskim. Miejsce jest o tyle wygodne, że z Igumenicy na Korfu płynie się 2 godziny. Promy odchodzą bardzo często, praktycznie od rana do wieczora można tam płynąć. I jest to miejsce szczególne głównie ze względu na to, że można się wybrać do Epiru, zwiedzić Janinę, bardzo ładne miasto, stolicę Epiru. Jako region bardzo późno wszedł w skład Grecji. Był zajęty przez wojska tureckie i miały tam one słynną bazę. W Janinie znajduje się forteca Legopaszy. Znajdują się też malowniczo położone klasztory, kościoły, które dawniej były meczetami, teraz powracają do łask jako klasztory i kościoły prawosławia. Będąc na Korfu, możecie Państwo spotkać w małych miasteczkach greckich, ułożonych już nie nad samym morzem, ale w głębi wyspy, małe tawerny, do których Grecy przychodzą wieczorami, by wypić szklaneczkę retsiny, słynnego greckiego wina, pośpiewać, zagrać na buzuki i zatańczyć bardzo słynny taniec Zeibekiko, taniec umierającego wojownika. Jest to taniec wykonywany przez jednego tancerza. Wszyscy biesiadnicy i siedzący przy stole klęczą na jedno kolano, przyklaskując mu w rytm muzyki. Tworzy się magiczny krąg. Są słynne korowody sirtaki lub też sirto. Tańczy jest z kolei cała tawerna, wszyscy zgromadzeni przyjaciele. Są to tańce bardzo wesołe, o krokach bardzo prostych, których polscy turyści uczą się w ciągu jednej melodii. Czy Korfu ma jakąś specjalną kuchnię, jakieś specjały swoje? Jest to kuchnia, w której wegetarianie znajdują swój raj. Będąc na Korfu, na wyspie, warto spróbować owoców morza, które tam są bardzo popularne i w specjalny sposób przyrządzane. Bardzo słynną potrawą są ośmiornice, które podaje się w rozmaity sposób. Ośmiornice mogą być pieczone na grillu i tak dzieje się najczęściej. Mogą być również marynowane lub też duszone w potrawce. Greckie wyspy od lat cieszą się wśród Polaków ogromnym powodzeniem. O Korfu z Moniką Falińską rozmawiał Henryk Sydner. Z okazji turnieju piłkarskiego Polskie Radio przygotowało dla Państwa specjalny serwis pod adresem euro2020.polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo mnóstwo informacji dotyczących zbliżających się spotkań, ale także wczorajszego meczu. W Trójce także będzie sporo informacji. Na naszej stronie pojawią się też podcasty, a już za kilka minut studio Euro 2020. We'll be right back. Tori Amos w Trójce. Oj, korciło mnie wczoraj, żeby później pójść spać. Mecz otwarcia obfitował w nieoczekiwane zwroty akcji. O tym spotkaniu, ale także o tym, co przed nami, więcej już teraz. Studio Euro 2020 w Trójce. Miały być magiczne noce pod włoskim niebem, no i są. Włosi na inaugurację Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie 3-0 Turcję. Wszystko rozstrzygnęło się w drugiej połowie. Gol samobójczy Turka Demirela, a potem bramki Ciro Immobile i Lorenzo Insigne. Perché Berardi recupera il pallone Immobile, Insigne solo destro! Lorenzo! Il magnifico Insigne! 3-0 per noi, è tutto finito. 3-0 per l'Italia, è game over. A jakie reakcje we Włoszech? Trener Mancini chwalił swoich piłkarzy. Abbiamo fatto una buona partita. Zagraliśmy dobry mecz, też w pierwszej połowie, w której nie zdołaliśmy strzelić bramki. Nie było łatwo. Presja pierwszego meczu, publiczność bardzo nam pomogła. Jesteśmy szczęśliwi. Mam nadzieję, że cieszy się z nami cała Italia. Entuzjazm włoskich kibiców nie miał granic. W Rzymie z okien i balkonów zagrzmiały trąby, a potem rozległy się klaksony. Włoscy eksperci, w tym Fabio Capello i Billy Costacurta, nie mieli słów uznania dla trenera i zespołu. Największe pochwały zebrali Berardi i Spinazzola, a też cały włoski blok obronny. Ta drużyna pozwala nam znów marzyć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dzisiaj zagrają rywale Włochów i Turków w grupie A, czyli Walia ze Szwajcarią. To o 15 w Baku. Kolejne mecze to już grupa B. O 18 na Parken w Kopenhadze Dania podejmie absolutnych debiutantów na Euro, czyli reprezentację Finlandii. Jednym z kibiców Duńczyków jest ich koronowany książę Fryderyk, który śledzi i sam grywa w piłkę. Futbol potrafi podnieść na duchu. Przyszło nam żyć ostatnio w trudnych czasach. Było wiele niepewności i nie wiedzieliśmy, czy uda się w ogóle zorganizować Mistrzostwa Europy. Nie wiedzieliśmy, czy piłka zwycięży. Była niepewność, zmartwienia, przeszkody, ale dzisiaj jestem dumny z tego, co się udało zrobić i że zagramy na własnym stadionie. U siebie. To bardzo wyjątkowe. A wieczorem w Sankt Petersburgu zagrają Belgia z Rosją. Już wiadomo, że czerwone diabły będą musiały sobie radzić bez swojego motoru napędowego, czyli Kevina De Bruyne, który podczas finału Ligi Mistrzów doznał złamania kości nosa i oczodołu. Wciąż dochodzi do siebie. A trener Rosjan Stanisław Czerczesow o meczu mówi w krótkich żołnierskich słowach. Z Belgią rozpoczynaliśmy także eliminację Mistrzostw Europy i ten mecz pomógł nam w zakwalifikowaniu się na turniej. Na pewno zmobilizował i zadziałał jak zimny prysznic. Rosjanie przegrali to spotkanie 1-3, a potem w rewanżu też dostali lanie. Było 1-4. Jak będzie dziś? Pierwszy gwizdek sędziego w Petersburgu o 21:00. A kolejne studio Euro 2020 o 17:35. Studio Euro 2020 w Trójce. Nasza redakcja sportowa czuwa nad przebiegiem turnieju. Najnowsze informacje zebrał dla Państwa Adam Malecki. 14 minut pozostało do godziny 8. Wtedy wiesz, że oczy mnie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. I ja wiem, że będę wtedy sama. Nawet nie obejrzy się. I ja wiem, że będzie wtedy cicho. I tylko w twoje oczy spojrzę. Tę jedną prawdę będę chciała znać. Nim sama zgasnę, sama zniknę. Usłyszę koń. Całe życie, czy warto było spalać Proszę Państwa, wciąż wiele interesujących cykli filmowych znajdziemy na platformie VOD festiwalu Dogs Against Gravity. Fajny film. Nowością są na przykład kolekcje autorskie sygnowane przez znane postaci polskiej kultury. O nich właśnie z Mateuszem Górą, festiwalowym selekcjonerem, rozmawia Ryszard Jadźwiński. Kogo zaprosiliście do współpracy i jaki w konsekwencji tutaj został zaproponowany repertuar? Zgłaszaliśmy się do takich postaci polskiego świata kultury i sztuki, no nie wiedząc, czego się spodziewać. Nie wiedzieliśmy, czy będą zainteresowani, czy znajdą czas. Okazało się, że ten odzew był niesamowity. Wielu ukrytych fanów i wielu ukrytych fanek wyszło przy okazji tego kontaktu na jaw. I my zaczynamy od kilku kolekcji. Kolekcja Bartosza Bieleni, Aleksandry Popowskiej oraz Mariusza Szczygła. Rozumiem, że wszystkie te wymienione osoby wybierały wyłącznie wśród filmów dokumentalnych, tak? Wybierały wśród filmów, które są dostępne na naszej platformie. My też mamy arthouse'owe fabuły, więc mieli trochę rozszerzone to spektrum. Natomiast rzeczywiście wybierali z filmów, które będą i właściwie już są dostępne na naszej platformie. No czasem te wybory były oczywiście zaskakujące, zabawne, przewrotne. Natomiast w przypadku każdej z tych kolekcji jest to taki bardzo przekrojowy wybór. Wybory wyłącznie zależne od gustu i preferencji każdej z tych osób, jeżeli chodzi o filmy. I wiele perspektyw i wiele różnych filmów pojawiło się w tych kolekcjach. No to poprosiłbym Cię może o jakieś przykłady filmów, które z tytułów był szczególnie istotny dla Bartosza Bieleni, Aleksandry Popławskiej czy Mariusza Szczegła. Bartosz Bielenia, bardzo mu się spodobał film 21 razy Nowy Jork, czyli film Piotra Stasika, w którym Piotr Stasik zwiedza przez pryzmat też metra nowojorskiego miasto. Bartosz Bielenia tutaj nam powiedział, że zawsze wydawało mu się, że ludzie w metrze są smutni, ale nie myślał, że aż tak, a szczególnie nie myślał, że kolorowe ptaki Nowego Jorku mogą być takie smutne, bo rzeczywiście ten film trochę pokazuje ten smutek wielkiego miasta, ale też fascynującą jest podróżą po nim. Z kolei wiem, że dla Mariusza Szczygła niesamowity był film Czyściciele Internetu. To jest z kolei opowieść o tym, jak znajduje się pracowników w Azji, którzy dokonują selekcji treści, które widzimy w social mediach. I te osoby codziennie muszą zmierzyć się z natłokiem informacji dotyczących samobójstw, nagrań, tortur, które ktoś chce wrzucić w social media i oni tak naprawdę są tym buforem bezpieczeństwa dla nas, żebyśmy nie musieli widzieć. No a płacą za to ogromną cenę. Natomiast Aleksandrę Popławską bardzo wzrusza i też miała okazję wystąpić w filmie Marek Edelman i Była miłość w getcie. To był film, który był bardzo ważny na naszym festiwalu, opowiadający o tym właśnie, co działo się w getcie warszawskim. Film Jolanty Dylewskiej. Tak. Perspektywy Marka Edelmana. Czy będziecie zapraszali do tworzenia takich autorskich kolekcji filmowych również następnych artystów? Tak, już mamy nawet stworzonych parę dodatkowych kolekcji, które co miesiąc będą się pojawiały na naszym VOD i każdy kolejny miesiąc będzie takim miesiącem z kolejną osobą, która została zaproszona do stworzenia takiej kolekcji. Zawsze też chcemy i będzie też tak podczas otwarcia nowej wersji VOD.pl, zawsze chcemy zaprosić też do rozmów na żywo osób, których kolekcje będziemy przedstawiali, żebyśmy zawsze mieli tą okazję zrobić takie spotkanie online'owe, w którym wszyscy chętni będą mogli zadać pytania i będziemy mogli się porozmawiać o tych kolekcjach. Z Mateuszem Górą z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jadziński, a przed nami będzie jeszcze kilka propozycji kulturalnych na weekend, proszę Państwa. Przed godziną 9 opowie o nich Katarzyna Cygler w swoim cotygodniowym cyklu. Ale a propos kultury i nauki, to zaraz po godzinie 8 zajmiemy się językiem słoni. Okazuje się, że te zwierzęta gestami czy też odgłosami, które wydają, są w stanie komunikować się z ludźmi. Józef Niewiarowski wybrał się do warszawskiego zoo i ciekaw jestem, co słonie mu powiedziały. Proszę Państwa, ciekaw też jestem, jak Państwa zwierzęta się z Państwem komunikują i w jakich sprawach. Proszę dać znać 22 i 7 trójek. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję